านครับท่านครับตื่นเถอะท่านตื่นเถอะตื่นเถอะครับท่านท่านครับผู้นำของอิสราเอลทั้งหมดอยู่ที่นี่เขาต้องการพบท่าน สั่งให้พวกเขากลับไปนี่มันยังเช้าเกินไปเขาต้องการพบฉันตอนนี้เหรอเรื่องอะไรกัน เขานำนักโทษมาด้วยเขาต้องการให้ท่านตัดสินประหาร วายบอกให้เขากลับมาใหม่ตอนสายๆสิ แต่ท่านครับคดีนี้จะต้องได้รับคำรับรองจากท่านวันนี้เพราะมันเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาที่จะเริ่มวันนี ้ก็ได้ฉันต้องการการสนับสนุนจากคนพวกนี้ตั้งแต่ที่เบอร์เลสงัดข้อกับฉันไหนไปเอาเสื้อผ้าของฉันมาสิฉันจะโหดกับนักโทษคงจะเป็นคนที่พวกนี้เกลียดชังแล้วก็อยากจะให้ลงโทษโดยฉับพลันก็ได้ฉันจะช่วยเขา เงียบๆท่านผู้ปกครองรัฐปิลาสเข้ามาแล้ว นี่มันกี่โมงกี่ยามกันพวกอิสราเอลหน้าโง่ควรจะมีเหตุผลเพียงพอสำหรับเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็คอยดูเถอะนักโทษนี่ด้วยเอ๊ดูท่าทางไม่ใช่นักโทษเลยนี่มีลักษณะสง่างามราวกับขุนนางหรือกษัตริย์สงบเสงี่ยมสง่างามนักโทษจะแสดงความรู้สึกผิดแต่ชายคนนี้ไม่มีท่าทีเกรงกลัวรู้สึกผิดอย่างใดเลยพวกผู้นำอิสราเอลคงจะมีอุบายอะไรสักอย่างนักโทษชื่ออะไร เยซูแห่งนาซาเรธครับท่าน โอ้ฉันเองก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเขาปัญญาของฉันเล่าให้ฟังถึงเรื่องดีงามที่ชายคนนี้กระทำรักษาคนป่วยฟื้นชีพคนตายฟื้นชีพคนตายจะต้องมีอำนาจเหนือมนุษย์พวกฟาริสีและธรรมาจารย์คงจะคิดใช้ฉันให้เป็นประโยชน์แต่ครั้งนี้ไม่มีทางฉันต้องการให้พวกเขามีหลักฐานมัดตัวชายคนนี้จริงๆอะละไปบอกให้จำเลยมาหาฉันสิ ท่านครับท่านลืมไปว่าพวกนี้จะไม่ยอมเข้าบ้านคนต่างชาตินะครับเพราะเกรงว่าจะทำให้พวกเขามีมลทิน กดโง่ๆทางศาสนาเอาละท่านจะออกไปพูดกับพวกเขาเองพวกท่านข้างล่างเนี่ยคนไหนที่กล่าวหานักโทษ เราตุลาการของคณะปุโรหิตกล่าวหาเขาครับท่าน เขาเป็นใครแล้วท่านพาตัวเขามาหาผมทำไม เขาเป็นคนหลอกลวงชื่อเยซูแห่งนาซาเรธครับ แล้วข้อกล่าวหาอะไรล่ะที่พวกท่านกล่าวหาชายคนนี ้ท่านครับพวกเขาไม่ใช่นักโทษเราคงจะไม่นำตัวเขามาหาท่านในศาลขอแต่ให้ท่านช่วยเซ็นชื่อในใบรับรองโทษประหารเท่านั้นแล้วท่านก็กลับไปนอนต่อได ้ดูเหมือนว่าเราจำได้ว่าชายคนนี้ฟื้นชีพใครคนหนึ่งที่ตายไปหลายวันแล้วก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเราต้องการหลักฐาน คำตัดสินของเราไม่เพียงพอนะครับท่าน ถ้าเพียงพอแล้วนำตัวเขามาหาเราทำไมเอาไปตัดสินกันเองตามกฎหมายของท่านสิ เราตัดสินเขาแล้วครับท่าน แล้วโทษของเขาคืออะไร เราเห็นว่าเขาสมควรที่จะถูกประหารครับท่านแต่มันผิดกฎที่เราจะประหารใครโปรดเชื่อเถอะครับว่าเขามีความผิดและเซ็นชื่อรับรองในใบรับรองโทษประหารแล้วเราจะจัดการเองครับ เราจะไม่เซ็นอะไรทั้งสิ้นจนกว่าพวกท่านจะมีข้อหามัดชายคนนี้ได ้ท่านครับพวกเราขอเวลาหน่อยปรึกษากันเองในหมู่ของเราสักครู่นะครับ ก็ได้ เราจะต้องทำให้ดูมันว่าเยซูน่ะทำผิดข้อหาทางการเมืองไม่ใช่ศาสนาแต่จะทำยังไงล่ะฮะช่วยกันคิดหน่อยสิ ถึงกันนะสิแต่เมื่อเมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วมานี่เยซูบอกว่าให้ส่วนที่เป็นของซีซ่าแก่ซีซ่าและส่วนที่เป็นของพระเจ้าแก่พระเจ้าอย่างเดียวที่เราต้องการทำก็คือหาใครสักคนที่จะให้การตรงกันข้ามกับที่เขาพูดนะ เอ้า ถ้าอย่างนั้นเราก็ให้การเท็จสิ ให้การเท็จเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะ ท่านครับเราพร้อมแล้วที่จะดำเนินคดีนี้ต่อครับ นำตัวพยานของท่านมาสิ เอาเข้าไปสิคุณรู้จักนักโทษเหรอ รู้จักครับ บอกท่านผู้ปกครองรัฐสิว่านักโทษกล่าวว่ายังไงกับคุณ ท่านครับนักโทษกล่าวเท็จเกี่ยวกับอิสราเอลและโรมเขาปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้ซีซาร์โดยอ้างว่าเขาคือพระมาซีอากษัตริย์ของอิสราเอลครับ ท่านครับผมอยากจะบอกกับท่านว่าในคำพูดนั้นเขาตกอยู่ในข้อหา3ข้อด้วยกันทุกข้อมีโทษถึงประหารข้อแรกโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน2เขาไม่ยอมรับซีซาร์เป็นจักรพรรดิและข้อสุดท้ายเขาอ้างว่าเขาคือกษัตริย์ เราไม่เชื่อว่าชายคนนี้ที่สงบเสงี่ยมจะทำผิดในข้อหาเช่นนั้นดูจะผิดกับลักษณะของเขาเราเชื่อว่านักโทษคนนี้ทำผิดเพราะขวางทางความอยากเป็นใหญ่ของคณะผู้นำทางศาสนาของอิสราเอลรวมทั้งท่านด้วยคายาฟาส เออแต่ว่าท่านครับคือว่าชายคนนี ้เงียบเถอะเราจะถามนักโทษเองจริงเหรอที่ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ก็ท่านว่าอย่างนั้น ท่านครับเห็นไหมครับว่านักโทษเองก็ยอมรับข้อกล่าวหาของเขา ไม่ได้ยินหรือว่าคนเหล่านี้กล่าวหาท่านยังไงจะยืนนิ่งไม่ตอบคำถามของเขาเหรอการที่ท่านไม่ตอบเป็นเพราะท่านไม่สนใจที่จะช่วยตัวเองหรือท่านให้เขาดูถูกและกล่าวหาโดยไม่คิดจะโต้ตอบหรือพวกเขาควรจะได้รับโทษประหารไม่ใช่ท่านเข้ามาหาเราข้างในนี้เราอยากจะถามความจริงจากท่านจริงๆแล้วท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเหรอ ท่านถามเราเพื่อจะได้รับความจริงหรือว่าคนอื่นๆกล่าวหาว่าเราพูดเช่นนี ้เราเป็นชาวโรมันประเทศชาติของท่านและผู้นำส่งตัวท่านมาให้เราสอบสวนท่านทำอะไรเหรออ าณาจักรของเราไม่ใช่โลกนี้และถ้าใช่บ่าวของเราคงจะต่อสู้กันดังนั้นนี่ก็ไม่ใช่อาณาจักรของเรา แล้วจริงๆแล้วท่านเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเหรอ ท่านว่าเราเป็นกษัตริย์ก็เพราะเหตุนี้เราถึงได้เกิดมาก็เพราะเหตุนี้เราที่นี่มาในโลกนี้เพื่อจะเป็นพยานในความจริงคนที่อยากรู้ความจริงจะได้ยินเสียงเรา อะไรล่ะคือความจริงเราคอยคำตอบของท่านไม่ได้ฝูงชนข้างนอกต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้มาสินักโทษที่ท่านนำตัวมาให้เราไม่สามารถหาความผิดจากเขาได้